Dobar večer! Mens non-stop. Mens non-stop. Da! Бум-бам! Снощи се напих и ми е лошо. Всичките пари похарчих мощно. Извинявай, не помня, не е нарочно. Бум-бам! Искам да шамаря задника ти рунтав. Да се завърти кът някакъв пумпал. Още ако знаят къв си изрод. Леле! Грозни кучета, не дима ти сватосвай. Играеме по старата класическата схема. Ти само е лаското, трябваше зима. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ще пустим филмче. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ще пусна филмче. Бум-бам. Ставам сутринта и пак съм мъртъв. Извинението, че съм млад и глупав. А ти приливаше като реката Дунав. Колко си мокра. Бум-бам. Влюбих се в теб от първи поглед. След като изпихме целия моед. Ти остана в нас чак до следобед. Под кокоросвай. С тия грозни кучета, не дима ти сватосвай. Играеме по старата класическата схема. Ти само е лаското, трябваше зима. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ще пустиме филмче. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ще пусна филмче. Затвори очи и филмчето почва. Слушай, ама сега малко. Да. Моето момиче, ти обясня сега нещо. Тези капки по лицето ти не са сълзи. Тези капки по лицето ти никак не сълзи. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ще пустиме филмче. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ела в нас да гледаме филм. Ще пусна филмче. Отпусти си се и филмчето почва. Анимационно филм. И братчетка ти ще дойде гледа същия филм. Ела в нас да гледаме филм. Е това филмче, мама, не го забравяй. Не ставате, ей! Филм? Сюжета, усети ли го?